د عشق پیسلی دی جانان ماتوی تقدیر لا ازال کاروان ماتوی د عشق پیسلی دی جانان ماتوی تقدیر لا ازال کاروان ماتوی تقدیر لا ازال کاروان ماتوی بیا زولنی دی تورش پی دی زنجیرونا ورجس وی ټول یعقوب شپه تکلیفونا بیا زولنی دی تورش پی دی زنجیرونا ورجس وی ټول یعقوب شپه تکلیفونا لو را یا ځواني بیا زندان ماتوي تقدیر لا ازال کاروان ماتوي د عشق پیسلی د جانان ماتوي تقدیر لا ازال کاروان ماتوي په اور لمبه سي ګلدسته سیند کلاو پہار لار کی ڈیرا سیند بلاو پہو لمب سی گلدستہ سیند کلاو پہار لار کی ڈیرا سیند بلاو نن بیا پسیالی کی میدان ماتوی تقدیر لا ازال کاروان ماتوی د عشق پیسلی د جانان ماتوی تقدیر لا ازال کاروان ماتوی تقدیر لا ازال کاروان ماتوی دا اغزو ملکی په شبنم خلا خلاوی جنون د مینې وی عجیب خایستاوی دا اغزو مزکی په شبنم خلا خلاوی جنون د مینې وی عجیب خایستاوی هلال د دزما کې اسمان ماتوي تقدیر لا ازال کاروان ماتوي د عشق پیسلی د جانان ماتوي تقدیر لا ازال کاروان ماتوي تقدیر لا ازال کاروان ماتوي نجم ساقم سی پو اسمان بریخنا بریخنا سی دی عشق مرک یا لاز کچکول کی پا دعا سی نجم ساقم سی پو اسمان بریخنا بریخنا سی دی عشق مرک یا لاز کچکول کی پا دعا سی میسور نوزا که شیطان ماتوی تقدیر لا ازال کاروان ماتوی د عشق پیسلی د جانان ماتوی تقدیر لا ازال کاروان ماتوی د عشق پیسلی د جانان ماتوی تقدیر لا ازال کاروان ماتوی تقدیر لا ازال